Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Jack Cohen. Garanti Caz Yeşili'nin katkılarıyla. Merhaba, iyi akşamlar. Açık Radyo 94.9 ve Dünyanın Cazı. Çok nadir söylüyorum bu cümleyi artık. Ve desteklerde söylüyorum ama. İyi oluyor. Teşekkür ederim. Sesinden tanımış olacağınız gibi Mahir Ilgaz, yerime gelen adam. Nesiller arası temasını böyle, evet, devam ettirelim. Böyle beraberiz bugün. Dinleyicilerle organize olamadım bu sene Bodrum'dan. Geçen sene çok uğraşmıştım. Bu sene Mahir'den daha iyi bir pişe yer bulamayacağımı anladığım için. Tecrübeli çünkü. Sabahtan hatırlamayayım ben. Ve Dünyanın Cazı'nı beraber sunacağız. Amacımız tabii caz müziğini dinlemek, çalmak ama asıl amacımız bu hafta destek almak. Şimdi destek almaktan bahsedince bir önceki programda Ömer Madra, Gülce Şengül ve Gözde'nin sunduğu çocuklarla ilgili programda destek olmuş destekçilerimize teşekkür edelim isimlerini okuyarak. Çetin Çizmeci, Mehmet Ova, Selçuk Şenoldu, Selma Cankat, Belgin Mete, Zeynep Oktay, Atilla Ansal, Seher Andaç Ayan, Ernesto Andaç, Ömer Okar, Meltem Deniz, Alper Görmüş, Melih Akgül, Sevgi Baytam, Melkon Nevşehirli, Kristin Evihan. Çok, evet, çok teşekkürler kendilerine. Şimdi bu burada bayağı bir ondan fazla isim var değil mi Mahir? Burada evet bayağı ondan fazla, 20'ye yakın isim var hatta. İşte ben şimdi sayı saymasını unuttum emekli olunca. Fakat biz bunu aşmalıyız. Bunun her sene anlatırım size asıl sebebi, yani Açık Radyo destek projesi önemli. Açık Radyo'nun kalması önemli. Bu kültür çeşitliliğini ve müzik çeşitliliğini sizlere sunması çok önemli. Bunların bir uzantısı da caz. Yani Türkiye'de şu anda TRT 3 de epey caz programlarını kısıtladı. Çok az caz çalınıyor ve şimdi bizi dinleyenlerin çoğunun caz meraklısı olduğum için böyle başladım söze. Bizim şeyden önce artık pek hakim değilim yayın akışına, Mahir sayesinde veya yüzünden. Ben ne yaptım? Yok yani şey, ben ilgilenmedim yeteri kadar. Bana gönderdin de ben da ezberlemedim yayın akışını eskisi gibi. 7 sene bir şeyden sonra, yükten sonra. Baktım ki öğlen kuşağı cazımsılarımız var 5 saat. Dünyanın cazı kuşağı var 5 saat. Çok önemli, dünyanın cazı zaten tek başına. 10 saat eder. Onun dışında akşamları da esintiler, caz portreleri, 3 piston ve bence aşağı mahallede bir caz programı. Evet. Yani 14 saat. Hafta sonu var. Hafta sonu bak, hafta sonuna bakmamışım. Öteki caz var yani, ben başka hiçbir radyoda yayınlanmasının çok kolay program olduğunu düşünmüyorum. Çok önemli o işte, evet. Yani o doğaçlama müzik, o melodik olmayan müzik, belki de müzisyenler için yapılan o müzik. Hiç başka bir de yayınlanamaz bunun dışında, buranın dışında. Bu çok önemli işte. Onun için diyorum ki madem caz seviyorsunuz, şu anda bizi dinliyorsunuz, bu saat içinde biz böyle bağırıp çağırıp heyecan yaratmayacağız Mahir'le. Sakin sakin. Burada. Tarzımız değil. Tarzımız değil. Caz dinleyeceğiz ama bağırıp çağıranların da küçümseyen gözlerini görmek istemiyoruz. Yani ismi lazım değil, baş harfi Eraslan olan arkadaşımız çok başarılı bu işte hakikaten. Evet. Onu takdir etmek lazım. Fakat işte dünyanın cazı arası verilecek, destek alamayacağız gibi bir söylemiyor bunları çocuk. Hiç öyle bir şey yok. Ama gözlerinden ben bunu okuyorum. İşte onu mahcup edelim mi? Etmeliyiz bence. Evet, o zaman müziğe de başlayabiliriz. İlk bugünkü temamız New Orleans müzikleri olacak ve özellikle az bilinenleri seçmeye çalıştım. Veya parçaları biliyor olabilirsiniz ama yorumlar farklı olabilir o zaman. İlk dinleyeceğimiz parça Jim Robinson'ın My Bucket's Got a Hole in It. Fakat ondan önce Açık Radyo'nun kovası gibiymiş bu da. Bu çok kötü bir espriydi. Yani iyi kötü espriydi. Alınma. Koydu yani. Şimdi onun için telefon numaramızı verelim. Bu neşeli Orleans parçasını da dinleyelim arkasından. Tabii bu telefon numarasını verirmez parça girecek. 3 dakika. O 3 dakikada kaç kişi arayacak bakalım. 0212 343 41 41. My Bucket's Got a Hole in It. Hareketlendi burası bayağı değil mi? Jim Robinson ama telefon bir tane çaldı, farkında mısın? Ondan çok bahsetmeyeyim dedim, üzmeyelim şimdi. Kimi, beni mi, dinleyicileri mi? Dinleyiciler üzülsünler. Kendimizi ve izleyenleri burada stüdyo canlı. Canlı izleyenleri diyorsun. Evet. Peki. Olsun, ben yine de şu caz müziğin hakkını versinler diye rica ediyorum kendilerinden. Evet. Yani dışarıdakilerden değil, dinleyicilerden. Evet. 0212 343 41 41. Arayın, destek olun. Eğer benim gibi telefonla konuşmayı sevmeyenlerdenseniz açıkradyo.com adresinden .com adresinden destek olun düğmesini tıklayabiliyorsunuz. O da o zaman da karşınıza bir form geliyor. Program seçiyorsunuz ve destek oluyorsunuz Açık Radyo'ya. Biz de haftada en az 14 saatlik caz müziğimize devam ediyoruz. Şu anda dediğim gibi TRT3 de azalttı. NTV'de zaten sayılı. Biziz yani. Bir şey söyleyebilir miyim abi, seni çok kısa araya girip? Yani bu söylediğin şey nokta ben çok önemli. Hani ben buradaki pişeker rolümün farkındayım ama. Yok yok, estağfurullah. Aman aman. Zaten ağzım kurudu bile. Yani anonsu bile sana bırakacaktım. Aman. Şey söylemek istiyorum. Yani bu o kadar önemli bir şey ki. Hani yaptığı yayında başka kaygılar gözetmeden tamamen bu çerçevede bağımsız yapabilmek sadece özgür, hani, ve bağımsız. Evet, yani. Özgür ve bağımsız. Aynı zamanda 14 saat haftada 15 saat yeri geldiğinde daha fazla. Senin verdiğin örnek de bu. Öteki Caz diye bir program. Evet, yani evet. Hiç başka bir kaygı gözetmediğimizi gösteriyor. Sizinle her türlü müziği paylaşabilme cesareti diyelim. Biraz ayıp oldu tabii. Kendimizi övmüş olduk ama. Dinleyicinin cesareti aslında, o da dinleyici ve destekçinin. Çünkü bu radyoyu da destekleriyle ayakta tutan. Doğrudur. Doğrudur. Telefonumu Allah'tan kısmışım. Bacağım şey oldu ama asıl bu telefon titredi. Asıl bu telefon çalsa iyi olur. Onun çalmasını müzikle sağlayacağız. Senin ve benim hoş sohbetim herhalde telefon etmelerine engel oluyor olabilir. Ne dersin? Hadi sen şarkıyı söyle, ben numarayı söyleyeyim. George Lewis'ten Burgundy Street Blues isimli parça. 0212 343 41 41. Evet, destek telefonu biz duyduğumuz kadarıyla Mahir'le benim pek gelmedi gibi. Parça yumuşak diye mi oldu sence? Bence ilgisi yok. Ya parçaları biraz sevip kulaklığı çıkartmama durumu da söz konusu. Ya bundan olabilir. Sonra kötü parça seçelim. Ne dersin? Susalım diye mi yaparlar diyorsunuz? Ya onun için demiyorum da hani kötü parça bunu dinlemesek de olur. Bari destek olalım çocuklara. Çocuk, hani ben de çocuklar kendim falan. Ya 61 yaşında bir çocuk olarak. Mümkün her yaşta ya sanırım. Ya ben büyüyemedim, büyüyemeyeceğim de herhalde. Gerek yok. Evet, bu Açık Radyo'nun sağduyusu. Kültürel çeşitliliği, müzik çeşitliliği, sanatla ilgili programları vesaire, bunlar inanın gençliğinden beri bir radyo dinleyicisi olarak çok az rastlanan bir şey. Dünya çapında da az rastlanan bir şey. Teşekkür ederim sevgili dinleyici. Ve destekçidir umarız. Şimdi yine bir parçayla devam edelim. Bu parça muhakkak sizin parmaklarınızı telefona götürsün. Rica ediyoruz. Açık Radyo'nun 14'ü aşkın caz saati. Caz severler için, yani şu anda dinleyenlerinizin çoğu için önemli olsa gerek diye rica ediyorum. Ne dinleyeceğiz? Wilbur de Paris'ten Cielito Lindo. Ama öncesinde numarayı verelim. 0212 343 41 41. Arayın. Cielito Lindo, hepimizin bildiği, yani hepimizin de benim yaşındakilerin özellikle bildiği. Seni bilmiyorum Mahir. Biliyor muydun Cielito Lindo'yu? Parçayı biliyordum ama tamam. bu yorumu dinlememiştim. Hep beraber dinlemiş çok olduk. Çok güzelmiş ama. Teşekkür ederim. Bir telefon da geldi. Üç parçada üç telefonumuz var. Üç parçada üç telefon. O zaman parça listesine bakıyorum. Biraz arttırmak lazım galiba. Parça listesini mi? telefonları diyor. Benim için uygun olur. Harika müzik dinliyoruz. Sabaha kadar devam edelim. Evet, ama programlanmış bir, az da olsa, doğaçlamalı da olsa programlanmış bir akışımız var. Unutma, onun için ne yaparlarsa şimdi yapsınlar. Bence. Gülme. Ve Paul Barbarin ile devam edeceğiz. El Aba diye bir parçası. Şeyinde, bu New Orleans müziğinin de güzel tarafı, onlar da multi kültürel bir ortamdı yani. Fransızlar da vardı. Tam bir çorba. Gambo. Çorbanın en, yani aynen gambo çok tabi. O da New Orleans biliyorsun şey, evet. Çorbası. Evet, El Aba'yı dinleyeceğiz ama önce Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayınının destek hattını bu sefer daha çok caz sever arasın ümidimizle söylüyoruz. 0212 343 41 41. Il a pas chéri, ma safa. Tu go to mon cher ami, mon queen on ton cousin. Mon manger bien, mon bois du vin, mon laissez-vous tranquille. Il a pas chéri, ma safa. La jour mon manger coupé en poisson, mon compte à il a l'an. Mollez-vous comme un gros cochon. Il a pas chéri, ma safa. Il a pas chéri, ma safa. Mamselle Josephine l'a resté dans la rue des filles, l'a glissé au ciel et bombé, cassé son petit jambé fine. Il a pas. Il a pas chéri, ma safa. C'est vous cuit. Un peu pour moi, puis les dents et fricassées. Après, mettez la sauce tomate avec un gros plat de vin. Et la pâcherie, ma safa. El Aba. Ya o şiveyle söyleyemiyorum ya. Sen de ben dene bakalım. Yok ben. El Aba. El Aba. Yok olmuyor. Şeyden, Paul Barbarin'den dinledik. Bugün New Orleans. Yarın ne çalacağımızın teaser'ını yapsak mı ya? Yapsak mı? Bence sonlara doğru yapın. Peki. İyice merak artsın. Yapın mı? Ne zamandan beri sizli bizli olduk Mahir? Siz benle hep senli benlisiniz de ben hep sizli bizliyim dikkatinizi çekerse. Çekmedi mi? Vallahi çekmedi. Abi diyorum genelde. Ha, tamam ama siz gibi doğru, o şeyi fiillerin o takısını hiç kullanmıyorsun Allah'tan. Bir daha da duymayalım değil mi? Yani yakışır mı şimdi, gelmişiz burada Açık Radyo mikrofonlarında, dinleyicilerimizden destek istiyoruz beraber. Halef ve selef durumlarımız da var. Neyse, ben büyük bir itirafta bulunacaktım ama şey... Aman tanrım. Suspense nedir? Yapmayacağım, yapmayacağım. Yani ilgilendirmez onları. Onları ne ilgilendirir biliyor musun? Bizim yayınımıza devam etmemiz bu çeşitlilikle. Evet, doğru. Onun için 3 parçada 3 telefon alabildik. Bunun... Aslında 4 parçada 3 almışız ya. Daha 4 parça olmuş, evet. Evet, evet. Evet. Bunun artması lazım. Yani artması lazım. Seviyorsanız radyomuzu ve özellikle caz müziğini en çok burada bulabilmiyor olmanız da sizin için önemliyse bu destek telefonunu etmelisiniz tabii. Yani etmelisiniz derken sakın emin veriyorum sanmayın. Sizin için güzel şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Siz de bizimle sıkıntılarımızı paylaşın demeye getiriyorum aslında. Ne dinleyelim şimdi abi, sen söyle bu sefer. Yine bir George Lewis parçası var. Salty Dog. Ondan önce telefon numaramızı verelim. Şu anda telefon çalıyor. Size duyuyor musunuz bilmiyorum. Duyuyorsanız bu size bir teşvik olsun. Hangi telefon çalıyor biliyor musunuz? 0212 343 41 41. Salty Dog. Açık Radyo 94.9 ve dünyanın cazında benim sesimle birlikte telefon. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemeyeceğim. Parçaları... Sizin sesiniz harika gitti ama bu şey parçaya. Parçaları aslında iyi seçmemeliydik ya Mahir. Neden? İnsanlar tabii doğru söylüyorsun abi. Ben olsam aramam yani. Şu parçada aramazdım ben olsam Salty Dog'da. Biter bitmez aradı sağ olsun. Destek biz konuşurken. Bu da evet biraz susun mesajı da olabilir bilmiyorum. Sanmıyorum. Öyle değillerdir onlar. Sen yok ya ben şaka tamamen takılıyorum açıkçası. Biraz da sana takılıyorum. Ya işte ihtiyarlar kocayınca falan hikayesi. Şimdi dinleyeceğimiz parça aslında işte ben bir ara şeyi kıskanmıştım. Bizim Seda abim başkeli esintiler programının yapımcısı o ders vermeye başlamıştı. Orada bu da caz dersi. Ben de onun işini bindirdiği, yani bu derslerini bindirdiği kitaplardan birini almıştım ve hoşuma gitti. Ben de böyle bir iki dernekte falan caz dersi verdim bir sezon kadar. Ne kadar becerebildim o ayrı bir tartışma konusu. Fakat orada tabii öğrendiğim şeylerden biri bu cazın ilk başladığı akımlarından biri ragtime olması. Tek bir piyano, hatta o piyanoyu böyle basılı kağıtlarla falan. Tabii ilk önce kağıtları basıyorlar, sonra kağıdı takıyorlar piyanoya. O piyano kendi kendine çalıyor. Şablon. Bunların bir tanesi de çok sevdim ben zamanında. Maple Leaf Rag'di. Fakat şimdi çok ilginç birinden bunu, yorumunu dinleyeceğiz. Maple Leaf Rag'in lakabı Türk olan birinden. Adı da olabilir. Milliyetçiler de bize destek olsun diye. Bütün ülke ocaklarında eminim dünyanın cazı dinleniyordur zaten şu saatlerde. Sence adamın adı da bu olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Var belki. Galiba öyle bir isim çünkü. Vardı, lakabı yerleşmiş de olabilir. Neyse olsun tabii. Turk Murphy. The Maple Leaf Rag ve lütfen destek telefonlarınızı bizden esirgemeyin. Açık Radyo'nun çaldığı her çeşit müziğe ve caza destek olun. 0212 343 41 41. Maple Leaf Rag, yani paçavra şey, bir maple neydi, çınar ağacı mı, değil çınar değil, bu adını biliyordum maple'ın. Ben de biliyordum ama iPhone'a bakabilirsin hemen, biz ben muhabbeti bitirmeden Bakarım. Aslında o herhalde başka bir yaprağı kastediyor ama fark etmez. Rag lafı paçavra demek. Biz paçavra gibi olduk. Yukarıdan telefon ettiler. Bizim destek, gönüllü destek gibi telefonlara bakan genç arkadaşlarımız. Akçaağaç doğrudur. Akçaağaç Ömer Madra hemen o muhteşem hafızasıyla olayı bağlamıştır. Maple Akçaağaç demekmiş. Evet. Şeyinde bu Kanada'nın da galiba şeyindeki evet, yaprak, evet, o, yaprak bayrağındaki. Akçaağaç şurubu, evet. Doğru, meşhur. Şimdi bu gelen telefonların birçoğu desteğin ne olduğunu sormuş. Paralı olduğunu önce vazgeçmişler. Yani paralı ne parası kardeşim. Şimdi bu radyo hiç bir abisi yok. Yani böyle büyük bir şirketin yan kuruluşu veya büyük bir patronun, hiç bir patronu da yok zaten. Bu radyo iki şeyle geçinebiliyor. Bir, popüler kültüre hitap etmediğimiz için aldığı daha az sayılı reklamla. Bir de sizler sayesinde buradayız ve sizlerle güzel şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Ve Açık Radyo'nun şu andaki programcıların belki de %90'ı sizlersiniz. Yani sizler gibi dinleyip benim de gönlümde bir aslan yatıyor, ben de şu konuyu veya şu müziği paylaşayım deyip. Çok az istisna var işte. Evet, %90'dan fazla bile olabilir demek istiyorsun. Yani. Evet. Bir tek işte benim gibi ilk baştan beri olanlar dinleyicilikten geçmedik. Hepimiz dinleyiciden geçtik çoğumuz yani. Onun için siz de bir dediğim gibi gönlünüze yatan bir aslanınız varsa bu radyoda paylaşabilirsiniz. Yeteri kadar paylaşabilecek kadar olayı düzenlerseniz. Tek yapacağınız şey program yapmak istiyorum demek. Hı hı. Ve o ihtiyacımız olan ve az yapılan bir konuysa veyahut çok iyi yapılacağını hissettiysek, ilk dönem olmasa bile önümüzdeki dönemlerde mutlaka yer veriyoruz. Bunu söylüyorum çünkü siz kendinize destek oluyorsunuz aslında, destek olduğunuz zaman ve bu bir platform, evet. Bu dinleyicilerin yaptığı programların bir tanesini bir saatlik 120 lira, yarım saatlik 60 liraya aslında desteklemiş oluyorsunuz. Genelde tabii destek havuzda radyo destekleniyor. Radyo size bu çeşitliliği sunmaya devam ediyor. Olay budur. Onun için destek telefonlarınızı yapın ve destek olun. Bu kadar. Yani çok konuştum yine, değil mi? Yok ya, bence gerekli şeyleri söyledin. Ya. Söylenmesi gerekeni söyledin. Peki o zaman parçayı sen söyle. Daha doğrusu sen anons et. Söyleyince burada Feryal sonra bir laflar ediyor bize. Tamam. Wilbur de Paris'den, de Paris veya Shreveport Stomp isimli parçayı dinleyeceğiz. 0212 341 ve bak gördün mü? 0212 343 41 41 destek olun. Thank you. Port Stomp. Evet. Stomp'lar da hoştur böyle. Çok güzel. Regler Stomp'lar ya, harika. Şey paylaşayım mı sizinle sevgili dinleyiciler? Biraz önce Mahir'i dans ederken biz ondan sonra da Feryal'i dans ederken yakaladım. Ve çekindiler nedense. Ben artık gelmeyeceğim abi. Ben artık... Çekinme değil ya. Ben artık gelmeyeceğim. Neden? Bir ihtiyar muamelesi görüyorum sizlerden ya. Dans et kalk sen de. Ederim de benim nefesim falan yetersiz ama siz beni size baktığımı görünce hemen durdunuz beyefendi. Bir garip yani. Yani neyse. Ben hani çünkü bir... Saygı. Aman. Yok yani dans ederken bir kereste zarafetine sahip olduğum tamam, için. Tamam o zaman beraber dans edelim çünkü ben de aynen. Tamam oldu. Evet biz dünyanın cazına devam ediyoruz. Sizin de caz severler ve açık radyo severler olarak desteğinizi... Bayağı bekliyoruz yani. Az buz değil. Değil mi? Evet. Zamanda az kaldı. Evet. Şimdi dinleyeceğimiz parça Ernest Punch Miller'dan gelecek. Nobody knows the way I feel this morning. 0212 343 41 41 arayıp Açık Radyo'ya destek olabilirsiniz. Ah! Nobody Knows The Way I Feel This Evening demek lazım değil mi aslında? Yani morning diye parça parça aslında o da. Hani yani tabii hangi saat yukarıdan diliminde da bir, olduğunuza bağlı. Yukarıdan da bir liste falan gelmedi ki nerede olduğumuzu bilelim. Sizin de size yine teşekkür ediyoruz. Dinlediğiniz için bile teşekkür ediyoruz aslında. Destek olanlarınız da olmuştur. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ve bir parça daha çalacağız. Bunu parçanın müzisyeninin lakabı hakkında burada ileri geri konuşmalar oldu. Ben sonunda karar verdim nasıl telaffuz edeceğimize. Doğru olduğunu iddia etmiyorum yalnız. Yanlış anlamama hayır sakın. Yok, stüdyo kararı. Aynen öyle olmuş. Shake it and break it gibi neşeli hareketli sizin parmaklarınızı telefona hemen götürmesi gereken bir parça dinleyeceğiz. Parçada Joseph Dede Pierce tarafından yorumlanacak. Ve telefon numaramızı hep birlikte söyleyelim. Destek numaramızı yani. Söyleyelim. 0212-343-4141. Evet, ayrı kuşaklardan iki sunucu burada. Açık Radyo kölesi ikisi de. Önemli olan gönüller bir olsun. Jaco hem Mahir Ilgaz size veda etmek üzereyiz. Bugünkü Dünyanın Cazı programından yarın ne çalacağımızı söyleyelim mi ya? Söyleyelim bence. Afro Cuban çalacağız yarın. Yani dancing, dans ayakkabılarınızı ayağınıza geçirin artık. Şimdi bize 9 isimlik bir liste geldi. Kendilerine çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi bir parçalık vaktimiz yakaldı, kalmadı. Onu dinlerken bir 9 kişi daha arayacak diye ümitle sizleri terk edeceğiz. Ahmet Aslan. Gonca Akalın. Açık Alın olması lazım. Yanlış yazmış. Gonca Açık Alın. Deniz Açık Alın. Uzay Açık Alın. Servisiyimin Cömert Bircet. Melek Şanset Tamzok. Begüm Güzeloğlu. Barış Selçuk. Sandra Şaul. O da yanlış yazılmış olabilir. Sandra Şaul olabilir. Evet. Şimdi onlara çok teşekkür ediyoruz ve şimdi arayacaklara da teşekkür ediyoruz. Bir ragtime parçasıyla bitirelim Mahir yine. Ne dersin? Bence harika olur. Ve bu ragtime de en eski en baba Ragtime. Evet, yine şeyi yorumcusu daha yeni nispeten Ernest Punch Miller. Yeni dediğim 1940 falan. Yani nereden baktığına benim yaşıtım göre değil ama yakın yani. Tiger Rag, dünyanın cazından hepinize iyi akşamlar ve destek olmayı ihmal etmeyin. Evet, 0212 343 4141'i arayarak Açık Radyo'ya yayınını bir yıl daha sürdürebilmesi için destek olabilirsiniz. Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Jack Cohen. Garanti Caz Yeşili'nin katkılarıyla.